do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się, okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu, jest ósma. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. Premier zwrócił się do prezydenta i prezydenta elekta o wspólne rozwiązanie problemów w sądownictwie. Informacja o sukcesach, walka z dezinformacją. Adam Szłapka, rzecznikiem rządu. Donald Trump odrzucił europejskie wysiłki dyplomatyczne dotyczące Bliskiego Wschodu. Premier Donald Tusk zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta elekta Karola Nawrockiego o wspólne rozwiązanie problemów w sądownictwie. Docenie szefa rządu Izba Sądu Najwyższego, która ma orzec o ważności wyborów prezydenckich, jest przykładem wadliwego systemu stworzonego przez PiS i prezydenta Dudę. Donald Tusk mówił, że przyjęte wtedy przepisy oraz nowa KRS są niezgodne z konstytucją i przepisami europejskimi. Tak przebudowali ustrój państwa polskiego. Mamy tyle zakalców w tym pseudoustroju i nie mamy większości, która mogłaby odrzucić weto prezydenckie, że bardzo trudno ten stan rzeczy naprawić. Najbardziej cierpią obywatele, bo wiecie, wybory wyborami. Ale na co dzień mamy też problem z wyrokami sądów. Tam, gdzie są sędziowie nieuprawnieni, to powoduje, że te procesy znowu trwają dłużej. Zgodnie z przepisami do 2 lipca o ważności wyborów ma orzec nieuznawana przez rząd Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Adam Szłapka został rzecznikiem rządu. Minister do spraw Unii Europejskiej zapowiada, że dotrze do obywateli z informacją o sukcesach rządu oraz będzie walczył z dezinformacją. Dziś w świecie informacji, komunikacji bardzo dużo chaosu, bardzo dużo dezinformacji, bardzo dużo kłamstw. Część z nich jest intencjonalna, część z nich jest po prostu bałaganem. Naszym zadaniem całej postawionej od podstaw komunikacji rządu będzie to, żeby z dezinformacją walczyć i to walczyć każdego dnia przez 24 godziny, żeby ten chaos nie ogarniał całej przestrzeni. Będę oczywiście dostępny przez 24 godziny do Państwa, tak jak pan premier powiedział. Formalnie Adam Szłapka zostanie rzecznikiem od lipca, gdy zakończy się polska prezydencja w Unii Europejskiej. Donald Trump odrzucił europejskie wysiłki dyplomatyczne mające na celu rozwiązanie konfliktu między Izraelem a Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że tylko bezpośrednie rozmowy Waszyngtonu z Teheranem mogą doprowadzić do pokoju. Dzień po wycofaniu się z gróźb rychłego ataku na Iran i wyznaczeniu 2-tygodniowego okresu na dyplomację, Donald Trump powiedział, że chce być rozjemcą w konflikcie. Trump zbagatelizował rolę Europy. Iran nie chce rozmawiać z Europą, oni chcą rozmawiać z nami. Europa nie będzie w stanie pomóc, powiedział dziennikarzom przed odlotem Air Force One. Trump oświadczył, że niewiele może zrobić, by powstrzymać ataki Izraela na Iran. Trudno powstrzymać jest kogoś, kto dobrze sobie radzi, a Izrael radzi sobie dobrze w tej wojnie. Iran radzi sobie gorzej. Wczoraj Iran wystrzelił w kierunku Izraela rakiety, które uderzyły w kilka miast. Tymczasem Izrael przeprowadził ataki na fabryki rakiet i ośrodek badawczy powiązany z irańskim programem jądrowym. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wierzę, że wejdę na wieżę z wężem. To nie ostatnie przygody Indiana Jonesa, ale jedna z konkurencji zawodów o tytuł najtwardszego strażaka. Na starcie na rynku nowomiejskim w Toruniu stanęło ponad 240 zawodników. Dajesz, dajesz! Daria, dawaj, jeszcze chwila! Pan już słyszę po starcie. Tak, zgadza się. Jestem zadowolony, bo ukończyłem, celowałem w 5 minut tak naprawdę, no bo to duży wysiłek. To już mój pierwszy raz na takich zawodach, także 3.30 czy poniżej 3 minut 30 sekund to jest dobry wynik. Jestem bardzo zadowolony. Co tutaj jest najtrudniejszym elementem? Bo jak laik patrzy, to wszystko wydaje się bardzo trudne. Tak, wszystko się wydaje trudne. Przygotowywałem się do tego, może trochę za krótko, natomiast największą trudnością był manekin, bo jest na końcu. A na ile to, co tutaj robicie, te poszczególne konkurencje sprawdzają się w waszej codziennej służbie? 100%. Wszystko jest odwzorowane tak jak przy prawdziwej akcji, tak? Ewakuacja poszkodowanego, 80 kg waży manekin, no ale poszkodowani zazwyczaj ważą dużo więcej. Tutaj Firefit propaguje sport, rywalizację, jak dla mnie super. Na Iron Firemana przyjechali do Torunia także strażacy z zagranicy, m.in. z Litwy, Czech i Turcji. Po strażakach twardych na maksa w serwisie Trójki teraz Max Twardowski o letnim niebie. Dziś rozpoczyna się astronomiczne lato. Ekspert z przystanku Polaris w Bieszczadach mówi, że w tym czasie możemy obserwować wiele ciekawych zjawisk. Tak naprawdę można zacząć po prostu od wyjścia na dwór w nocy. W momencie, kiedy byście poświęcili latem chociaż jeden wieczór, to już się zakochacie w tym niebie. Nie trzeba nic, żadnych lornetek, żadnych teleskopów, żeby spojrzeć w niebo i zacząć się zastanawiać, co tam się może kryć. Jeśli weźmiecie ze sobą jakąś mapkę nieba albo zainstalujecie sobie na telefon aplikację, która wam pomoże, już będziecie w stanie rozpoznawać gwiazdozbiory. Ekspert dodał, że niebo najlepiej obserwować poza miastem, z daleka od świateł i latarni. Max Twardowski o astronomii, nazwisko zobowiązuje. Kolejny serwis Trójco o 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kosmiczne emocje sportowe, teraz 5 minut po 8, sport w Trójce i Mateusz Foremniak. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą ostatnio nasze siatkarki. Nie inaczej było wczoraj, gdy w kolejnym meczu Ligi Narodów okazało się lepsze od reprezentacji Niemiec. Wynik 3-0 cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy styl wygranej, o czym mówi kapitan Agnieszka Korneluk. Bardzo potrzebowałyśmy takiego meczu, bardzo dobrze funkcjonowała komunikacja, mało było takich niewymuszonych błędów, więc cieszę się z takiego meczu, że przyszedł w tym momencie, bo myślę, że od początku to nasza gra różnie wyglądała, falowała, a to był taki pierwszy mecz zagrany od początku do końca pod kontrolą. Kolejna okazja do pokazania swojej kontroli na boisku już jutro z Serbkami. Coraz lepiej na trawiastych kortach czuje się za to Magdalinet. Nasza tenisistka awansowała wczoraj do półfinału turnieju WTA w Nottingham. 6-2 i 7-5 uporała się z wyżej klasyfikowaną Dunką Clarą Tauson. Ten wynik to powód do ostrożnego optymizmu, o czym mówi sama zainteresowana. Jest zdecydowanie coraz lepiej, czuję się troszkę pewniej. Żaden mecz nie jest prosty, więc myślę, że każdy będzie naprawdę bardzo wymagający. No ale fajnie, bo wydaje mi się, że wygrywam się dużo szybciej niż w poprzednich latach. Oby dzisiaj udało się nie tylko wgrywać, ale i wygrywać, bo o 12:00 początek meczu półfinałowego z Dajaną Jastrzębską. Trzymamy kciuki. Wsparcie kibiców z pewnością poniosło wczoraj koszykarzy Legii Warszawa. W 6:00 meczu finałowym Orlen Basket Ligi wygrali na własnym parkiecie ze Startem Lublin 87-83. Ten wynik oznacza, że o Mistrzostwie Polski zadecyduje jutrzejszy mecz w Lublinie. A u pań rozkręcają się Mistrzostwa Europy, niestety bez naszych zawodniczek. Znamy kolejne ekipy, które zameldowały się w ćwierćfinale turnieju. Do Francuzek, Włoszek i Litwinek dołączyły Czeszki i obrończynie tytułu – Belgijki. Na koniec jeszcze szybki raport z piłkarskich boisk. W rozgrywanych za oceanem klubowych mistrzostwach świata ciężary kolejnego faworyta. Tym razem Chelsea, która 1-3 uległa Flamengo. W pozostałych spotkaniach wygrane Esperance Tunis 1-0 z Los Angeles FC, Bayernu Monachium 2-1 z Boca Juniors i Benfiki, która bez ceregieli 6-0 odprawiła pół amatorów z Oakland City. Rześki pachnący już letni poranek, napisała pani Maria. Tak jest, tak będzie, chociaż temperatura wzrośnie, bo dziś słonecznie, tylko miejscami na Suwalszczyźnie i Podlasiu może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, na północy, na wschodzie umiarkowany i porywisty, pewnie zwiększający uczucie chłodu, dlatego te temperatury, które ujrzymy dziś na termometrach, no nie będą być może aż tak miarodajne. Od 18 stopni na Podhalu, 20 na Wybrzeżu oraz na krańcach wschodnich, około 24 w centrum, w większości regionów podobnie, 25-26 stopni, a na zachodzie dziś najwyższa temperatura do 27. Pod koniec długiego weekendu i na początku przyszłego tygodnia jeszcze cieplej, zwłaszcza na zachodzie kraju, powyżej 30. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu akumulatorowa piła szablasta 20 V marki Parkside. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 179 zł. W moim Lidlu! Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grillmaster, więc nowego grilla kupiłem na Allegro. Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład grille marki Weber w atrakcyjnych cenach, idealne na Dzień Ojca. Duda! Pyszny kurczak, polski smak, Duda! Ruszyła loteria marki Duda. Kup dowolne wędliny Duda i wygraj Fiata 500e. Najnowszy Thermomix lub Airfryer Philips. Szczegóły na dudaloteria.pl.

sobotniej porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, te nasze podróże małe i duże i także te niezwykłe. 16 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu Ewa Senderacki z Fundacji Autistic Adults on Tour. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś charytatywny bieg słonecznika dla niewidocznych. Pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Proszę powiedzieć, czym jest ten pierwszy bieg? Ten bieg ma na celu uświadomić, że wśród nas aż 80% spośród wszystkich osób z niepełnosprawnością mają niewidoczną, ma tę niepełnosprawność niewidoczną. Stąd też w tytule właśnie bieg dla niewidocznych. Dokładnie tak. Tak, to nie jest tylko osoba na wózku inwalidzkim, czy okulach, czy z laską. To jest, w naszym katalogu jest aż 900 takich, ponad 900 takich niepełnosprawności. No i te niepełnosprawności akurat widać, prawda? Dokładnie i takiej osobie możemy pomóc, ale bardzo byśmy chcieli pomagać tym osobom, u których nie widać tych niepełnosprawności. No i tu pojawia się słonecznik też. I w nazwie, i w logo, i na pani koszulce. No. Tak, cała pani w słonecznikach, ja tak podpowiem. Tak, właśnie idea się zaczęła 9 lat temu na lotnisku w Gatwick, na nasz obecny twórca, prezes Paul White zauważył, że na lotnisku w Gatwick pomagają osobom z widoczną niepełnosprawnością, bo ją widać, no ale co zrobić z tymi innymi pasażerami, u których nie widać. I dać ten znak, sygnał, prawda? Obsłudze, tak, że ta pomoc może być potrzebna. Dokładnie tak. No i wpadł na pomysł, że słonecznik będzie takim bardzo fajnym, żywym, miłym, przyjacielskim symbolem. No i teraz się rozpowszechnił. Jest już w 80 krajach na świecie, noszony przez setki milionów ludzi na całym świecie. Jest rozpoznawalny i bardzo, bardzo dobrze jest przyjęty. Od marca tego roku jest, za sprawą mojej fundacji, jest również u nas. I chcemy go wdrażać. Ten bieg ma temu pomóc. No właśnie, to z nazwy także też bieg słonecznika. Znaczenie słonecznika Sunflower w kontekście autyzmu to właśnie ten symbol niewidocznej niepełnosprawności. Bieg biegiem, ale całe to wydarzenie ma na celu uświadomić, edukować, przede wszystkim dostrzec tych, których na co dzień nie widać, a tę niepełnosprawność mają. Tak, tak. No, autyzm jest jedną z tych niepełnosprawności. Autyzm jest jakby chyba taką najbardziej popularną tą niewidoczną niepełnosprawnością, ale mamy ich bardzo dużo. Autyzm, epilepsja, ADHD, PTSD, stany lękowe, stany bólowe, choroby onkologiczne, neurologiczne, no cała wielka lista, ale u nas rzeczywiście ten autyzm chyba tak jakby króluje, bo sama fundacja ma w nazwie Autistic Adults on Tour, no i od tego się wszystko zaczęło. Sama nazwa, którą pani przytoczyła przed momentem, no bardzo szybko zakiełkowała w pani głowie. No miała być angielska, łatwo rozpoznawalna, mówiąca, jednocześnie wyróżniała tych niewidocznych właśnie, unaoczniała. No właśnie, w ogóle proszę przypomnieć, jak to z pomysłu przerodziło się w działanie. Tak, angielska nazwa dlatego, że większość swojego dorosłego życia spędziłam za granicą, właśnie w Stanach Zjednoczonych, i pomyślałam sobie, że tam mam też wielu przyjaciół i chciałabym, żeby oni wiedzieli też, co robię, dlatego też chciałam, żeby to była angielska nazwa, a w Polsce też już wszyscy dokładnie wiedzą, znają angielski, więc to nie będzie dla nich problem, żeby ta nazwa była rozpoznawalna. A czemu w ogóle ta fundacja? Bo zauważyłam, że nie ma żadnego miejsca w Polsce, skąd mogliby wyjeżdżać, jakiejś organizacji, z którą mogliby wyjeżdżać takie już bardzo dorosłe osoby na wakacje po prostu, jakiekolwiek wakacje. I stąd też wzięła się fundacja wspierania wyjazdów zagranicznych dorosłych osób właśnie z autyzmem. Tak. Jeśli są jakieś wyjazdy, są to wyjazdy mieszane z grupami dzieci. Są to dzieci od 14 roku życia do 24, czasem do 28 się uda. I są to grupy mieszane, są to grupy z różnymi niepełnosprawnościami. No i to też nie są wakacje, bo to jest cały czas, to są turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne, a te osoby, te dzieci tak naprawdę mają przez cały rok terapię i rehabilitację. No a w czasie wakacji chociaż ten jeden tydzień chciałby wypocząć. Stąd też pomysł na po prostu prawdziwe wakacje, bo po prostu im się to należy. Nasi uczestnicy mają już niektórzy nawet 40 lat i jak nawet jeden będzie miał w tym roku 42. Serdecznie go pozdrawiam. Jest w tej chwili w szpitalu. Tutaj chodzi o działania Państwa Fundacji kładące nacisk na no, taką chyba samodzielność, integrację społeczną. Oj, też tak, dużą, prawda? Oczywiście. No, tak, oni tego się uczą w swoich ośrodkach, do których chodzą przez cały rok, a wyjeżdżając za granicę, w ogóle wyjeżdżając, uczą się, wcielają w życie tego, co się uczą przez cały rok. Chociażby właśnie ja, będąc na lotnisku, tak, pokazując bilet, wchodząc do samolotu, będąc w hotelu, tak jak się tam zachować, biorąc, korzystając z bufetu w hotelowej stołówce. Tak się odnajdując w niecodziennych sytuacjach, tak, prawda? Rozmawiając też z innymi gośćmi, czy będąc z innymi pośród gośćmi, innych, którzy mówią innym językiem. No, ale też w ogóle po prostu być z innymi ludźmi, tak, w innym środowisku, a nie cały czas w swoim własnym. To takie bardzo intensywne wakacje, które, tak jak pani mówi, przekładają się na tę pracę później codzienną przez resztę roku po wakacjach, no, po tych wyjazdach. Intensywne, ja myślę, że takie po prostu, które każdy z nas, neurotypowa osoba ma, a ci nasi chłopcy, dziewczyny też, mówię głównie chłopcy, bo jednak autyzm dotyka głównie chłopców, nie mają. A jest to jednak no, coś normalne w dzisiejszych czasach, że wyjeżdżamy na te wakacje, tak? A oni często nie mają, zwłaszcza ci już bardzo dorośli, bo mają też wiekowych rodziców schorowanych, którzy całe życie się nimi opiekują, już nie mają siły nigdzie z nimi pojechać. Więc wręczamy ich. Ale dziś będzie można spotkać i dzisiaj to będzie ich można spotkać, kibicować, a można się jeszcze zapisać? Można się jeszcze dopisać, tak. Jeszcze można się dopisać, odebrać numer startowy lub dopisać się jako biegacz duchowy, tak zwany, takie wsparcie. Wsparcie wspierające, tak, tak. Tak. Mówimy o charytatywnym biegu Słonecznika dla niewidocznych. Ten bieg odbędzie się, wystartuje punktualnie o 10. O 10 start, tak, są trzy różne dystanse. Każdy może pokonać tą trasę we własnym tempie, może ją przejść, przespacerować, potruchtać, pobiegać, jak to ma ochotę. A na pewno wesprzeć. Przypomnę, to dystans 3, 5 i 10 kilometrów. O 10 start na Polu Mokotowskim w Warszawie. A na co dzień jak można przyłączyć się? Bo akcja i pierwszy bieg to jedno, ale przez resztę roku jak można pomóc? Można wejść na naszą stronę spectravelers.com. To jest nasza strona internetowa. Można nas znaleźć na Facebooku Autistic Adults on Tour. Można nas znaleźć na LinkedInie. Taki sam adres. Oraz przez stronę HD Sunflower, czyli stronę Słonecznika, czyli głównego dzisiejszego sprawcę, dlaczego się tutaj spotykamy, sprawcę biegu. Czego sobie życzyć na ten czas po biegu również? Jakich owoców? Troszkę o tych owocach mówiliśmy. Żeby jak najwięcej osób zrozumiało, co to znaczy niewidoczna niepełnosprawność i prosimy o odzew, dlatego że chcemy, żeby te niepełnosprawności niewidzialne były widzialne wszędzie tam, gdzie jest człowiek. To też taki apel o wrażliwość do pozostałych, prawda? O wrażliwość, prawda? Oczywiście, tak. Empatię. Tego najbardziej chyba potrzeba i tak mi się wydaje, że też ciężko ubrać to w słowa, bo gdy człowiek pracuje, jest w tym środowisku, to może takie apele nie wystarczą, ale choćby ten charytatywny bieg, no na pewno ma zwrócić uwagę i te słoneczniki, które będą wszędzie widoczne dzisiaj. Tak, jest w ogóle cały system, tak, słonecznik chcemy, żeby był w każdej firmie, w każdej organizacji, gdzie jest człowiek. On może być wszędzie tam, gdzie w firmie na zewnątrz, gdzie jest podróżny, gdzie jest pacjent, gdzie jest petent, gdzie jest student, gdzie jest uczeń. On pomaga uwrażliwiać właśnie na drugiego człowieka i nie pytamy się, co ci jest, dlaczego tak wyglądasz, dlaczego tak się dziwnie zachowujesz. Tylko mówimy wtedy do niego, jak mogę ci pomóc, czy mogę ci w jakiś sposób pomóc i to też chcemy tymi słowami. No i symbolem też słonecznika, prawda? Tak. Pokazać. Tak, no to jest cała procedura. Bardzo taka pomocna w tym codziennym, tak, codziennym życiu. Nie tylko dziś. Przypomnijmy, pierwszy charytatywny bieg słonecznika dla niewidocznych o 10:00. Start na polu Mokotowskim w Warszawie. Można pobiec, przejść, przespacerować, kibicować na dystansach 3, 5 i 10 kilometrów. No i na co dzień można także wspierać, nie tylko kibicując, ale także przyłączając się do tej akcji. Ewa Senderacki, założycielka i prezes Fundacji Wspierania Wyjazdów Zagranicznych dorosłych osób z autyzmem, Fundacja Autistic Adults on Tour. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Już za chwilę najświeższa prognoza pogody. Ciao! No, na pewno takim imprezom, jak przed chwilką słyszeliśmy, nie przeszkadzają upały, nawet dobrze, a jeśli to jest przed południem, no, rzecz jasna, tylko mogą pomagać nieco wyższe temperatury. Choć nadchodzi pierwsza tegoroczna fala upałów już tych letnich. O walce z upałami, szczególnie w dużych miastach, mówiliśmy, państwo podpowiadają i bardzo nas cieszą takie telefony i taki trend. Bardzo fajnie, że o tym mówicie, bo właśnie na Podkarpaciu jest strasznie dużo drzew. Ja uwielbiam drzewa. Moim zdaniem drzewa to jest najpiękniejsza część flory. I tutaj sobie na przykład ludzie bardzo fajnie robią takie jakby ogrodzenia z drzew. Widziałam kilka takich posesji, że jest szpaler drzew naokoło całej posesji. Zatrzymuje zanieczyszczenia i hałas, więc sobie niektórzy ludzie super właśnie w ten sposób robią. A właśnie, mogą być drzewa, ale mogą być także sady, o tym mówiliśmy. Sadami w upały. Tak nam się zrobiła taka właśnie dziś hasłowa nazwa tego zjawiska. I, co ważne, działa. Po pierwsze, po drugie, cieszy. Po trzecie, już minęła 8:30, to sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Rzeczywiście, upały, no, dzieje się. Rześki, pachnący letni poranek, to już właściwie prawie, że za nami. Będzie słonecznie, upalnie, ciepło, bardzo ciepło. Miejscami na Suwalszczyźnie, na Podlasiu może się chmurzyć, przelotnie padać. Ten wiatr troszkę będzie chłodził, bo miejscami na północy, na wschodzie umiarkowany i porywisty, ale na termometrach od 18 stopni na Podhalu, 20 na wybrzeżu oraz na krańcach wschodnich, w centrum około 24, a najwyższa temperatura na zachodzie do 27. To dziś. A pod koniec długiego weekendu i na początku przyszłego tygodnia na zachodzie nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. Fantastyczne państwa głosy i telefony. I jeszcze, jeśli chodzi o podpowiedzi dotyczące dobrych zwyczajów, no, takich by sadzić drzewa, by wykorzystywać ten miejski czas, miejsce, rzecz jasna, do wykorzystania, to teraz, ale także jesienią. Sady, ale nie tylko, także zwykłe drzewa czy parki miejskie. Są pozytywne przykłady zagospodarowania przestrzennego, takie rozwiązania właściwe. Warszawa, Bielany, stacja metra i okolice, przylegająca ulica Aleja Zjednoczenia. Da się, ale rozwiązaniami są formalnymi oczywiście wnioski do Funduszu Obywatelskiego. To z dobrym uzasadnieniem i można to wywalczyć. Cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me, beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me. początek astronomicznego lata, to dziś pytałem Państwa o noc świętojańską i o zwyczaje. Mogą być nasze, mogą być nie nasze, ale te, które znamy. A ja mam takie pytanie, kto ze słuchaczy pamięta lektury z dzieciństwa skandynawskie? Lato muminków, ewentualnie dzieci z Bullerbyn, tam były te zwyczaje związane z nocą świętojańską. Trzeba zbierać polne kwiaty, włożyć pod poduszkę i co się wyśni, to się spełni. O, taki obyczaj, chyba ze Skandynawii. O, bardzo dziękuję, tak jest. To przy okazji także przypominamy lektury dzieciństwa. Czasami niechętnie po nie sięgamy w czasie szkoły, ale w wakacje, a tym bardziej po latach, kiedy to przypominają się właśnie te lata młodości, no z rozrzewnieniem być może. Jak to zmienia się wtedy perspektywa i patrzenie właśnie na właściwie te same rzeczy, niezmienne od lat, ale jednak, a być może to my się zmieniamy. Ciekawe, 2 2 i 7 3, proszę podpowiedzieć, proszę dać znać. Ze Skandynawii teraz do Stanów Zjednoczonych, bo tamtejsi, oczywiście, amerykańscy naukowcy odkryli eliksir młodości, a jest nim, uwaga, być może niektórych nie zaskoczę, ale optymizm. Ci, dla których szklanka jest do połowy pełna, żyją średnio nawet 15% dłużej. Dlaczego zatem niektórzy z nas nie potrafią myśleć pozytywnie? A no właśnie, odpowiedzi szukała Aleksandra Dobieszewska. Raczej nie jestem optymistą. Staram się raczej nastawiać negatywnie, żeby się pozytywnie zaskoczyć. Takie podejście może wydłużyć, skrócić życie? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to ma wpływ na długość życia. Myślę, że radość z życia jako taka na pewno je wydłuża, ale nastawienie negatywne, optymistyczne samo w sobie, mam nadzieję, że nie wpływa na długość życia. To, co wiemy z badań, to to, że na pewno optymiści wydzielają więcej hormonów szczęścia czy endorfin. Sławomir Prusakowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS. A to oczywiście przekłada się na poczucie zadowolenia i trochę lepsze funkcjonowanie układu krwionośnego. Dodatkowo to, co na pewno towarzyszy optymistom, to to, że mają wiarę w to, że się uda. W związku z tym, jeżeli coś idzie nie tak, kiedy na przykład przeplącze się jakaś choroba, to oczywiście optymistom łatwiej jest zacząć się leczyć. Pesymiści bardzo często będą zwlekali, mając poczucie, że to przecież i tak nic nie da. No i w związku z tym średnia, bo oczywiście kiedy mówimy o tych 15%, to mówimy o średniej. Średnia jest dużo lepsza dla optymistów. Ja jestem ogromną optymistką. Czy ten optymizm może przedłużyć życie, czy nie? Zdecydowanie. Myślę, że ciało jest zgodne z naszym umysłem. Jeśli uważamy, że damy sobie ze wszystkim radę, to myślę, że mało jest rzeczy, których nie jesteśmy w stanie pokonać. W jaki sposób można się nauczyć optymizmu? Samo już łapanie się na myślach i na tym, że przychodzą do nas myśli przede wszystkim negatywne, może być dla nas punktem wyjścia do dalszej pracy. Na przykład za pomocą prowadzenia dziennika. Klaudia Andrzejczak-Sopkowicz, psychoterapeutka. Nie możemy zapanować nad emocjami lub uczuciami, ale nad myślami jak najbardziej. Myśli są tak naprawdę trochę jak mięsień, czyli to my ćwiczymy nasz sposób myślenia i to jest cudowna informacja dla nas, bo to daje nam nadzieję. Na chwilę obecną mamy już nawet podręczniki, książki o tym, jak można to zrobić. Bardzo dobrym odsyłaczem będzie tutaj profesor Martin Seligman, który bardzo kompleksowo badał poczucie szczęścia i optymizmu. No i w jednej ze swoich książek Optymizmu można się nauczyć, prezentuje bardzo dużo różnych sposobów na to, żeby korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest trochę bardziej optymistyczne nastawienie do rzeczywistości. Pierwszy krok to jest już samo zauważanie tych myśli, sprawdzanie, co one z nami robią, co robią z naszym ciałem. Uważność duża na to. Robienie sobie stop klatek i mówienie sobie tutaj już chyba nie w tą stronę. Negowanie nie działa, bo nasz mózg nie słyszy słowa nie. Natomiast pomocne może być praktykowanie wdzięczności. Na przykład za pomocą 3 podstawowych pytań. Na zasadzie co dobrego dzisiaj mnie spotkało, co dobrego ktoś zrobił dla mnie lub co dobrego ja sam zrobiłem dla siebie. I to nie muszą być duże rzeczy. To mogą być tak naprawdę bardzo małe rzeczy typu ekspedientka uśmiechnęła się dzisiaj do mnie w sklepie, albo sąsiad powiedział mi dzień dobry, albo mój chłopak zrobił mi herbatę, albo ja dzisiaj zrobiłam dobre śniadanie. To właśnie uwielbiam takie metody małymi kroczkami. Chyba mam wrażenie, że są łatwiejsze do wykonania, do wprowadzenia w życie i chyba przez to też skuteczniejsze. No i żeby nie było, że optymista to taki niedoinformowany pesymista. Słowa kremują mnie, że to zbyt proste jak na mnie. zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o brzaskach, choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Aby me słowo odzyskało znaczenie, muszę rozpocząć tę jazdę od siebie. Szkoda, gdy słowo już nic nie znaczy. To moja próżność zawsze tłumaczy. Tak wiele wierszy ląduje w szaletach. Tak wielu księży nie mówi o rzeczach, które naprawdę są dla nas ważne. Nie musisz szukać światła w gwiazdach. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Mogę codziennie wstawać o świcie i ciężką pracą zarabiać na życie. Mogę odstawić na bok tak wiele, by w miarę czyste zachować sumienie. To niewyznanie, to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o trzaskach, choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Stary słuchacz do śniadania. Pesymista mówi, gorzej już chyba być nie może. Optymista, może, może. Zapraszamy do Trójki. No nie taki stary, ja bym powiedział. Dobry suchar nie jest zły. 17 minut pozostało, 16 do 9. Ambasadorka jogi w Polsce, proszę państwa, w naszym studiu teraz. Instruktorka jogi. I dziennikarka Trójki w takiej kolejności. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. I też fanka psów, co ma przełożenie również na jogę. A! Tak, bo w jodze też są pozycje zwierzęce, jest ich bardzo dużo i na przykład pies z głową do góry, pies z głową do dołu, sikający pies na trzech nogach. A myślałem, że się ćwiczy ze swoimi zwierzętami, nie. Z psami. Ćwiczy się ze sobą, ze swoim ciałem i ze swoją głową i ze swoimi emocjami, ale przyjmuje się pozycje zwierzęce, które dają dobro człowiekowi. Nie od, tylko od święta, chociaż dzisiaj dzień jogi obchodzimy, jogi babu. Obchodzimy dzisiaj po raz 10 Międzynarodowy Dzień Jogi. Mhm. To jest święto na tej arenie międzynarodowej dosyć świeże. No, natomiast w Indiach, skąd joga się wywodzi, joga jest sportem, jeśli mogę użyć tego słowa, sportem, ale również taką praktyką, o tak to nazwę, praktyką narodową. No ale tak, Międzynarodowy Dzień Jogi to jest dobry czas na to, żeby zacząć, albo żeby się przyjrzeć trochę jodze i temu wszystkiemu dobremu, co joga może nam dać. Stąd nasza rozmowa. No to dobrze, zacznijmy. Od czego zacząć? Ja kompletnie nie wiem, co i jak. Gdzie, jakie słońce, nie jaka głowa psa? Nie jesteś wśród tych 16% Polaków, którzy ćwiczą jogę w tej chwili. Chyba nie. 5,5 miliona ludzi w Polsce ćwiczy jogę i myślę, że każdy z nich zaczynał podobnie. Po prostu stanął na macie i to wszystko. A mało tego, można nawet w ogóle nie kupować żadnej maty na początku, bo spokojnie podłoga wystarczy. piach wystarczy na plaży też. No może nie jest to super wygodne, ale wystarczy. Albo po prostu dywan. Kocyk nad jeziorem. Świat i ludzie. To całkowicie wystarczy. I oczywiście, gdybyśmy myśleli o zaawansowanych jakichś pozycjach, albo nie, gdybyśmy mieli... No takie, żeby się tam ruszyć trochę, no rozciągnąć. Właśnie, ale gdybyśmy mieli na przykład jakieś problemy z ciałem, a to jakieś zwyrodnienia stawów, a to kręgosłup już zepsuty, bo na przykład siedzimy w złej pozycji życia, i tak dalej, właśnie, no to lepiej zacząć przynajmniej jedną, dwie lekcje z kimś, kto podpowie, jak to robić. Żeby sobie krzywdy nie zrobić. Właśnie tak. O. A potem można już ćwiczyć samodzielnie. Oczywiście można chodzić do szkoły jogi, można chodzić na zorganizowane zajęcia grupowe. Można przez internet sobie włączyć jakiegoś swojego ulubionego nauczyciela albo nauczycielkę i ćwiczyć razem z nim, ale też można po prostu stanąć w samastiti, to jest taka pozycja wyjściowa w jodze, czyli opuścić ręce wzdłuż tułowia, rozluźnić ciało, no i oddać się flow. Mm-hmm. I taka... Punkt wyjściowy taki, że ręce opadają. No, dobry początek. Opuszczamy ręce wzdłuż tułowia świadomie, ale ręce opadają też często w jodze celowo, po to, żeby rozluźnić barki. I po to, żeby cała obręcz barkowa była swobodna i miękka. Mm-hmm. Ale nie... Ty ćwiczyłeś jogę. Ćwiczyłeś, Piotrula. Oczywiście. Robiłeś na WF-ie koci grzbiet? O matko, kiedy to było, ja wiem. Raz tak zrobiłem, że mi zostało, to szczyknęło, to daj spokój. To... Ale każdy z państwa, kto robił na WF-ie koci grzbiet, ćwiczył jogę. Bo to wyprężenie kręgosłupa do sufitu, to jest właśnie pozycja kota w jodze. Ale o co w jodze chodzi tak naprawdę? Co to jest? Mówisz praca z głową, z własnymi tam myślami, tak? Również, bo praca z ciałem w jodze wymaga skoncentrowania się na jednej rzeczy w jednym czasie. Czyli na przykład jeżeli robisz pozycje, które wymagają od ciebie zachowania równowagi, bo stoisz na jednej nodze, a twoja głowa błądzi gdzieś w jakichś sprawach, które cię na przykład bardzo angażują w takiej realności, codzienności twojej, no to wiadomo, że się przewrócisz, że na tej jednej nodze nie ustoisz, dlatego że twój układ nerwowy jest rozproszony, jest nieskupiony. A tu chodzi o jedność, tak? Ciała i duszy? Tak, możemy tak powiedzieć. Chodzi o to, żeby mieć kontakt, żeby wiedzieć. Nie musimy oczywiście się natychmiast integrować na każdym poziomie, bo myślę, że to jest takim celem każdego z nas, żeby taką wspólnotę ciała i duszy czuć i pewnie do końca życia wielu z nas nie osiągnie tego stanu, ale chodzi o świadomość. No też, żeby próbować. A skąd to ambasadorowanie jogą wzięło ci się? No tak, 6 lat temu zostałam zaproszona do bycia ambasadorką jogi w Polsce i no, nie odmawia się takim zaproszeniem. Dlatego, że jestem joginką. Ćwiczę jogę, joga mi pomaga w życiu, w takiej codzienności. Na przykład wtedy, kiedy prowadzę Zapraszamy do Trójki, 3 godziny to siedzę. To też robisz te takie? To potem takie... robię, aha, tak, żeby mi kręgosłup nie oszalał. Wiesz, jest to powiedzenie ze sportu. Jesteś tak młody, jak młody jest twój kręgosłup. Więc jeśli mogę zrobić skłon, dotknąć dłońmi podłoża przy swoich stopach, dotknąć czołem swoich kolan w skłonie, no to póki jeszcze to mogę, to czuję się bezpieczna. Od samego patrzenia to już tam boli szczyka, czy co tam jeszcze? A gdzie jeszcze, co daleko do czego? Kręgosłup lubi wyciągnięcia. Kręgosłup lubi też skręty. Dlatego, że kiedy przez cały czas jesteśmy w pozycji wyprostowanej albo siedzimy, no to ta kompresja kręgu w kręgosłupie następuje. I to jest czysta fizjologia. Tutaj nie ma żadnej magii. Powie to i fizjoterapeuta, i jogin. Więc... róbmy skręty, wyciągnięcia. To ty dzisiaj po 11 będziesz, bo od 10 masz wielkie głaskanie. Od 10 będę głaskać, a od 11 będę robić skręty i kocie grzbiety. Aneta Aftoniuk, bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego z okazji dzisiejszego święta. I wzajemnie. Pani ambasador. Same optymistyczne telefony, tak bym powiedział dzisiaj. Chyba 2 2 7 3 w sprawie optymistów, pesymistów i no właśnie. Pesymista widzi tunel, optymista widzi światełko w tunelu, a realista widzi pociąg. A my jedziemy tym pociągiem dzisiaj, no chyba z Katowic nawet do Kołobrzegu. Miałem dzisiaj zostać w domu. Moja córka będzie startować nad morzem w siatkówkę plażową. Miałem obowiązki, ale rzuciłem te obowiązki i właśnie jadę do Kołobrzegu w ten piękny dzień. No i fantastycznie. I tak trzeba żyć i tak wykorzystywać właśnie długi czerwcowy weekend. Polecamy się Państwu swojej obecności, bo mnóstwo ciekawych propozycji, audycji i tematów na pewno jeszcze się pojawi. A my dziękujemy Państwu za spotkanie. Za 8 minut o 9 serwis, po 9 śniadanie w Trójce. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sobotni poranek jeszcze przed południe. Warto wykorzystać. Dobrego weekendu i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Parowy piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Bake. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. A w 40 ratach tylko 55 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.